www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تبارك وتعالى فيغفر لهم رواه مسلم. چونکہ دو ہفتے سے جو سبق چل رہا ہے وہ ہے استغفار کا, کہ اب تعالیٰ جل شانہ سے استغفار کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے, اور اس وقت کے حالات میں تو اور بھی زیادہ ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن قبل اس کے کہ میں اس پر کچھ باتیں کروں, ہمارا یہ جو باجی پورہ کا اجتماع تھا تو اس کے اندر ہمارے کروت کے 3 نوجوان اور 2 ساتھی اور تھے, کل ملا کر 5 تھے. اچانک خادم تھے, مسلسل خدمت کر رہے تھے اور ایک مہینے سے اجتماع گاہ کی خدمت کر رہے تھے, ان کا آنا جانا تھا اور کافی خدمت کی, لیکن اچانک وہ جا رہے تھے اور درخت سے گاڑی ٹکرا گئی اور پھر گاڑی سلک گئی, جس کی وجہ سے 3 نوجوانوں کی موت تو وہیں ہو گئی, شہادت ہو گئی, اور 2 ابھی بیمار ہیں, ہسپتال میں ایڈمٹ ہے, ایک کو مہاجر میں ایڈمٹ کیا ہے. اب تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, اور جو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جنت نصیب فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ بندہ تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ کی تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے. اب روایتوں پر غور کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدبیر اختیار کرنے کو بہت کہا. مثلا نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو دوا کریں, یہ تدبیر ہے. ہمیں مال کی ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی کاروبار کریں, یہ تدبیر ہے. ہم بیمار ہو جائیں تو اس صورت میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کا ورد کریں اور اپنے اوپر دم کریں, یہ تدبیر ہے. خود نبی علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی ہے. خدا نے ارشاد فرمایا کہ بیماریوں میں شہد کو استعمال کرو, کلونجی کو استعمال کرو وغیرہ وغیرہ, یہ ساری تدبیر ہے. آپ نے خود فرمایا کہ اگر مصائب آئیں, پریشانیاں آئیں تو صدقہ دو, اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, یہ تدبیر ہے. یاد رکھیں یہ تدبیر ہے. لیکن ان ساری تدبیروں کے اختیار کرنے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کام ہو ہی جائے. مسئلہ یاد رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کام ہو ہی جائے. ساری تدابیر آپ اختیار کر لیں, اگر تقدیر کا مسئلہ جو اللہ کا لکھا ہے وہی حقیقتاً چلے گا. اسی لیے ایک طرف انسان کی تدبیر ہے, دوسری طرف اللہ کی تقدیر ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں 50,000 روپے کا صدقہ کروں یا جانور کو ذبح کروں اور صدقہ کروں اور میری بیماری دور ہی ہو جائے, یہ تدبیر ہے. نبی علیہ السلام نے تدبیر اختیار کرنے کی امت کو تعلیم دی. اور خود آپ نے بھی تدبیریں اختیار کی, لیکن تدبیروں کے باوجود کبھی کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور مقدر کا لکھا ہوا ہو جاتا ہے. ساری تدبیریں اختیار کریں, آپ پورے اپنی توجہ کے ساتھ گاڑی کو لے کر چل رہے ہیں اور ساری تدبیر آپ نے اختیار کی ہے, لیکن کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے تدبیر کے اختیار کرنے کے بعد نظر تو اللہ ہی پر ہونی چاہیے. وہ مومن نہیں ہے جس کی نظر تدبیر پر ہو, مومن وہ ہے جس کی نظر تقدیر پر ہو. آپ مثال لے لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے کیا کم دعائیں کی ہوگی, اپنی اولادوں کے لیے کیا کم دعائیں کی ہوگی. آپ نے اپنی اولادوں کے لیے, اور پھر وہ نبی دعائیں کر رہا ہے جو مستجاب الدعوات ہے اور مقرب ترین ہے بارگاہ ربانی کا, اس سے بڑھ کر اس کائنات میں اس زمین پر کوئی مقرب ترین نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنی اولادوں کے لیے کتنی دعائیں کی ہوگی, آپ کی زینب کے لیے, رقیہ کے لیے, ام کلثوم کے لیے, فاطمہ کے لیے, ابراہیم کے لیے, قاسم کے لیے, طیب کے لیے, طاہر کے لیے, حسن کے لیے, حسین کے لیے, کیا کم دعائیں کی ہو. یہ ساری دعاؤں کا کرنا یہ ساری تدبیر ہے, ہم تدبیر کے مکلف ہیں. لیکن اس کے باوجود غموں کی دنیا یہ ہے کہ خود ذات اقدس نے اپنی حیاتی میں اپنی تین بیٹیوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے دفن کیا. حضرت زینب کو اپنی حیاتی میں آپ نے دفن فرمایا, رقیہ کا انتقال آپ کی حیاتی میں ہوا, ام کلثوم کا انتقال آپ کی حیاتی میں ہوا, صرف فاطمہ کا انتقال جو ہے آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا. تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور ان کو دفن کیا. آپ نے اپنے بیٹوں کے جنازے, چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں آپ کے, طیب اور قاسم اور طاہر اور ابراہیم, اور آپ نے کوئی 16 مہینے کا اور کوئی 17 مہینے کا, اور اپنے معصوموں کو دفن کر دیا. اب آپ بتائیں کہ نبی نے دعاؤں والی تدبیر میں کوئی کمی رکھی ہو؟ نہ, ساری تدبیر آپ نے اختیار کی. لیکن اس کے بعد تقدیر خداوندی غالب آتی ہے اور ان کی موت ہوتی ہے. اور تمہیں ایک نقطہ بتاؤں, قرآن کریم کے اعتبار سے طبیعت مچل جاتی ہے. بیٹوں کو اس لیے جینے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس لیے اٹھا لیا کہ اب تعالیٰ قرآن میں ایک اعلان کرنے والا تھا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. رجال مرد, مرد بالغ, بالغ کا باپ نہیں, مرد کا باپ نہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بچے اگر بڑے ہوتے تو اس قرآن فرمان کے خلاف ہو جاتا کہ آپ مردوں کے باپ ہو جاتے, ابراہیم کے, قاسم کے, طیب کے, طاہر کے. اٹھا لیا سب کو بچپن میں اٹھا لیا, لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ لڑکوں کے ذریعے سے, میل کے ذریعے سے باپ کو عزتیں ملتی ہیں. اس لیے کہ لڑکی تو پرائے خاندان میں چلی جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, لیکن باپ کو جو عزت, شرافت, مقام ملتا ہے وہ لڑکوں کی وجہ سے ملتا ہے. لڑکوں کی شرافت باپ کو کام آتی ہے, لڑکوں کی عزت, لڑکوں کا مال, لڑکوں کا علم, یہ باپ کو کام دیتا ہے. تو پیغمبر کے بچے تو سارے بچپن میں اٹھا لیے, تو باپ کی شرافت اور آپ کے مقام کا کیا حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا آپ کسی مرد کے باپ نہیں. رہ گیا مسئلہ میں نے آپ کے بچوں کو اٹھا لیا, اب آپ کے مقام کا مسئلہ. تو بغیر اولاد کے, بغیر بچوں کے, بغیر لڑکوں کے میں آپ کو مقام عطا کروں گا, بلکہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین, میں آپ کو رسول اللہ بھی بنا رہا ہوں اور خاتم النبیین بھی بنا رہا ہوں. اس مقام میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے, بغیر مذکر اولاد کے, بغیر میل اولاد کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو عطا کر دیا. تو آپ نے اپنی حیاتی میں اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھائے اور اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے, ساری تدبیر اختیار کی, لیکن اس کے باوجود غموم اور حموم کا مسئلہ ہوا. آپ نے اپنے حسن اور حسین کے لیے کیا کم دعائیں کی. مستدرک حاکم کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت میں تو صراحتن ہے ہما ریحان اتایا، یہ میرے پھول ہیں. کون وہ نانا ہوگا کہ جو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور حسن گرتا پڑتا آ رہا ہے اور آپ ممبر اتر کر چلے جاتے ہیں اور اپنے حسن کو اٹھا لیتے ہیں اور ہنستے ہوئے فرماتے ہیں اولاد کتنا ہے، اور آپ اٹھا کر کے خطبہ دے رہے ہیں. آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ دونوں کو اپنے قریب بٹھا کر کے دونوں کو چوم رہے ہیں اور سونگ رہے ہیں اور فرمایا یہ میرے دونوں پھول ہیں دنیا کے بھی اور جنت کے بھی. اور آپ کی زبان سے یہ کہلوا گیا کہ بیٹی فاطمہ عورتوں کی، جوانوں کی سردار ہے، عورتوں کی سردار ہے، تو یہ جو ہے وہ جوانوں کی سردار ہے. یہ سارے مقامات آپ کو دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان نواسوں کے بعد میں بھی مسئلہ ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے والی بھی کوئی پرائی نہیں، آپ کی بیوی ہے جس نے آپ کو زہر دیا. آپ کا ایک نکاح ایران میں ہوا تھا جس کا نام تھا شیر بانو، اور اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے حضرت کے ساتھ دشمنی کی، اور بجائے وفاداری کے غداری کر کے آپ کو زہر دیا، اور نبی کا نواسا دنیا سے شہید ہو کر کے چلا گیا. اور حسین کی شہادت کو تو دنیا جانتی ہے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا، اور مستدرک حاکم کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دو بوتلیں ہیں، ایک میں نیچے مٹی ہے اوپر خون ہے، اور ایک میں نیچے پانی ہے اور اوپر خون ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. فرمایا یہ آپ کے حسین کی شہادت کی طرف اشارہ ہے، یہ خود آپ کو حیاتی میں بتایا گیا. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان تدبیر ضرور اختیار کرے، دعاؤں کا اہتمام، دواؤں کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، ان ساری تدبیروں کو اختیار کریں، لیکن ان تدبیر کے بعد اگر معاملہ ذرا سا آگے پیچھے ہو جائے اور کچھ بگڑتا ہوا نظر آئے تو پھر اس صورت میں اللہ سے ناراض نہ ہو، بلکہ یقین رکھے کہ یہ میری تقدیر تھی، یہ میرا مقدر تھا جو میرے تقدیر میں تعالیٰ جل شانہ نے لکھا تھا. اسی لیے تقدیر اور تدبیر کے درمیان ایک آسان سی تعریف میں کرتا ہوں. تدبیر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بنتے بنتے بگڑ جائے، اور تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بگڑتے بگڑتے بن جائے. آپ بنانے پر آئے ہیں کہ میری دکان بن جائے، کاروبار بن جائے، فلاں بن جائے، اس کے لیے ساری محنتیں آپ کرتے جا رہے ہیں، یہ بنتے بنتے آپ کی ساری تدبیریں چل رہی ہے اور اس کے لیے پیسے لگا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ساری تدبیریں آپ کر رہے ہیں، لیکن اخیر میں جا کر مسئلہ بگڑ گیا، یہ تدبیر ہے. اور بگڑتے بگڑتے بن جائے، آپ کو سب بگڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اچانک تقدیر غالب آ گئی اور اب تعالیٰ نے ذلتی میں سے عزت دی، اور غریبی میں مال دے دیا، اور بیماری میں شفا دے دی، اور کینسر کا مرض آپ کا اچھا ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ دو مہینے سے زیادہ آپ نہیں جیو گے، اور اب تعالیٰ آپ کو 25 سال جلا رہا ہے. یہ بگڑتے بگڑتے بن جانا اس کو تقدیر کہتے ہیں. تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے تدبیر کے اوپر، اس لیے تدابیر کے اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، ہم خوب تدبیروں کو اختیار کریں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تدبیروں کے اختیار کرنے کو کہا، اسباب کے اختیار کرنے کو کہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا نظر تمہاری اللہ پر ہونی چاہیے، تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر تمہاری نظر ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پر نظر ہونی چاہیے، اور اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ آپ کی بیٹی نے، زینب نے آپ کو کہلوایا کہ ابا جی سے بتاؤ کہ میرا معصوم لال جو ہے وہ عالم سقرات میں ہے اور لوت پوت ہو رہا ہے، اور ابا جی سے کہو جلدی آئے. اور اس موقع پر کچھ نون مسلم نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہوئے تھے اور حضرت ان کو دین سکھا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں دین کے سکھانے میں لگا ہوا ہوں، اور بیٹی سے کہو کہ صبر کرے، بیٹی سے کہو صبر کرے. بہت دیر ہو گئی، پھر اطلاع بھیجی، تو اب حضرت گئے ساتھ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر روایت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بھی صحابہ ہے, آپ گئے اور آپ نے اپنے اس نواسے کو جو زینب کا بیٹا یا بیٹی تھی اس کو ہاتھ میں لیا, تو روایت میں ہے کہ وہ ایسے یوں لوت پوت ہو رہا تھا تکلیف کی وجہ سے جیسے پانی کا بھرا ہوا مسکیزہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اب رو پڑے. سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ادب کیا رسول اللہ, آپ روتے ہو, یعنی صحابہ یہ ابتدان سمجھتے تھے کہ نبی جو ہیں وہ روتا نہیں ہے, مصائب سارے برداشت کر لیتا ہے. تو فوراً نبی علیہ السلام نے جواب دیا, سعد میرا بھی دل ہے, میرا دل پتھر نہیں ہے, رحمت یہاں بھی ہے اور یہ رحمت ہے جو میری آنکھوں سے نکل رہی ہے. اسی لیے شریعت نے غموم اور ہموم کے موقع پر, غموں کے موقع پر, کسی کے انتقال کے موقع پر رونے سے نہیں روکا, بالکل اجازت دی, آپ رو سکتے. اسی لیے احادیث مبارکہ میں بحث آتی ہے اس بات کے اوپر کہ آیا مصائب کو جھیل کر کے بالکل ظاہر نہ کرنے والا افضل ہے, یا پھر ذرا سے اپنے چہرے پر مصیبت کو ظاہر کر کے, شکوا شکایت نہیں, ذرا سا مصیبت کو ظاہر کرے یہ افضل ہے. ویسے دونوں شان ملتی ہیں اکابر میں, بزرگوں میں دونوں شان ملتی ہیں. حضرت نانوس بھی رحمت اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ رہی ہے لیکن چہرے پر بل تک نہیں آ رہا ہے, پتہ تک نہیں چلنے دے رہے. اور جب کسی نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی مصیبت ہے تو حضرت نے فرمایا اس سے بڑھ کر مصیبت بھی تو آ سکتی تھی, حضرت نے بس چھوٹی سی مصیبت میں ٹال دیا. اور گنگوئی کا حال یہ ہے کہ ذرا سا بخار آ گیا تو آہ اوہ کر رہے ہیں, فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, فرمایا میں بہادری بتانا نہیں چاہتا اپنے رب, اگر میں تواضع اور عاجزی اور ان کے ساری بتاؤں گا تبھی جا کر کے اس کی رحمت کا نزول ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ اوہ کرنے لگے, کسی نے فرمایا حضرت آپ اتنے بہادر ہیں اور بخار میں آپ کا یہ مسئلہ ہے, تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب کو بہادری بتانا نہیں چاہتا, اپنی عاجزی بتانا چاہتا. رب تعالیٰ کو عاجزی پسند بھی ہے, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شان افضل ہے اس شان کے مقابلے, جائز دونوں ہیں, لیکن ذرا سا آہو فغا کرنا اپنے رب کے سامنے, ذرا سا آہو فغا کرنا اور ذرا سا اپنے چہرے پر بل لانا اور اپنے چہرے کو غمگینی کے آثار بتانا, یہ تعالیٰ جل شانہ کو زیادہ پسند ہے. تو بہرحال انسان ساری تدبیریں اختیار کرتا ہے لیکن کبھی مقدر غالب آ جاتا ہے, اس لیے ان جوان بچوں کی موت کے تقدیر مقدرات تھے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے, تعالیٰ ان کے بھائی بہنوں کو, ان کے اقارب کو, ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے. وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور اللہ کے راستے کے مسافر تھے, ہمیں یقین ہے کہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی ہوگی, اور ظاہر سی بات ہے کہ شہادت کی موت بہت بڑی, بہت بڑا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ شہادت کی موت مانگی تھی اور فرمایا کہ رب کریم میں تجھ سے دو دعا کرتا ہوں, بخاری شریف میں ہے, میں تجھ سے دو دعا کرتا ہوں, ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما, لیکن بھائی شہادت کے لیے تو نہ معلوم کہاں جانا پڑے, تو دوسری دعا ساتھ ہی کر دی, لیکن اے اللہ میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں, مجھے مدینے میں موت عطا فرما, میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا, شہادت بھی یہی ہو میری اور مدینے ہی میں میری تدفین ہو, میری موت ہو. تو تعالیٰ نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا. ابو لولو مجوسی نے آپ کو مارا فجر کی نماز کے وقت, آپ کی شہادت تین چار دن کے اندر, جو لمبا سا واقعہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ آپ کے اندر نبیذ ڈالی جا رہی ہے, دوائیاں ڈالی جا رہی ہے, دودھ ڈالا جا رہا ہے, لیکن وہ انتریوں میں ایسا کاری زخم ہو چکا تھا کہ وہ سارا یہاں سے نکل جاتا ہے, جو ڈالتے ہیں یقین ہو گیا کہ حضرت اب جی نہیں ملے, اور حضرت کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں جیوں گا. آپ نے چھ آدمیوں کی کمیٹی بنائی, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, عبد الرحمن ابن عوف, حضرت زبیر, ان چھ آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور فرمائے یہ چھ آدمی وہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو ان سے خوش تھے, اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے لیے یہ بھی طریق تھا کہ میں کسی کا نام نہ لوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور میرے لیے یہ بھی طریق تھا کہ میں نام لے کر کسی کو خلیفہ بنا دوں، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے میرا نام لیا تھا. یہ دونوں بڑوں کے میرے سامنے طریقے ہیں، لیکن میں ایک طریق اور کہ ایک شورا بنا کر جا رہا ہوں، چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا کر کے جا رہا ہوں. یہ چھ آدمی اپنی شورا کے ذریعے سے مشورہ کر کے آپس میں کسی ایک کو خلیفہ امت کا بنا لیں گے. پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا بنا دی اور یہ مسئلہ امت کے حوالے کیا اور ان چھ آدمیوں کے حوالے کیا، تو اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو فرمایا، بیٹے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے یوں کہو کہ عمر بن الخطاب اپنے نبی اور اپنے ابو بکر کے قدموں میں سونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، اس لیے کہ آپ کا ایک کمرہ، اگر آپ کی اجازت. اور فرمایا یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین اجازت مانگ رہا ہے، عمر بن الخطاب اجازت مانگ رہا ہے، یہ امیر المؤمنین کا لفظ نہیں. اور جب گئے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری تو چاہت یہ تھی کہ میں خود دفن ہوں، اس لیے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں اب دفن ہو جاؤں. اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ بیٹے یہ مسئلہ تو ہو گیا، لیکن جب میری موت ہو جائے اور جب جنازہ لے کر چلو پھر اجازت مانگنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی میں زندہ ہوں تو شرم کی وجہ سے مجھے اجازت نہ دے دی. قربان جائیے ہمارے اقابر، قربان جائیے، اللہ کا خوف، جبر نہیں کسی پر. فرمایا پھر میرا جنازہ لے کر چلنا اور اجازت مانگنا اور کہنا عمر بن الخطاب اجازت مانگ رہا ہے، اگر اجازت دیں تو دفن کرنا، ورنہ تو پھر عام قبرستان میں مجھے جنت البقیع میں بقیع زرزر میں دفن کر دینا، پھر دوبارہ اجازت مانگی انتقال کے بعد. تو حضرت عائشہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، آپ دفن کر دیں. آپ اسی حالت میں ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے اور آ کر کے رونے لگے، روایت میں ہے کہ بہت رونے لگے، اور ساتھ ساتھ فرمایا حضرت آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ نبی آپ سے راضی، اللہ آپ سے راضی، آپ ملہم من اللہ، آپ نے زمین پر جو بولا اور اللہ نے وہی اتاری، اور آپ قدیم الاسلام ہیں، اور اللہ کے نبی آپ سے بہت خوش تھے اور آپ کی تعریف کی. تو حضرت عمر رونے لگے، اپنا چہرہ یوں پھیر لیا اور اس کے بعد فرمایا چہرہ پھیر کر، صہیب میری تعریف نہ کر میرے بھائی، یا اخی میرے بھائی میری تعریف نہ کر، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے، لا لی ولا علی، میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، لیکن کم سے کم وہ میری پکڑ نہ کرے، بس برابر سرابر کا میرا معاملہ کر لے. اتنے میں ایک نوجوان آیا، وہ بھی آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا، اور اس کا پجامہ تخنوں سے نیچے تھا. جب وہ جانے لگا تو حضرت نے اس کو بلایا، پیارے تیرا پجامہ جو ہے، تیری لنگی جو ہے، وہ تخنوں سے نیچے ہے، پیارے اس کو اوپر کر لے. دین کا نقصان یہ ہے کہ نبی اور اللہ ناراض، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اتنا کپڑا تیرا نیچے سے خراب ہو رہا ہے. فرمایا دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، دین کے اعتبار سے بھی نقصان ہے. روایت میں ہے کہ اس کے کچھ ہی وقت کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یہ دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے چلے گئے. بہرحال میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اقابر کی زندگی از اول تا آخر اشاعت دین ہی پر گزری، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اللہ کے عوامل کو امت کو بتانے کے اندر اور نواہی سے بچانے کے لیے. مسلم شریف میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، چلیے بات چل پڑی تو میں بتا دوں، مسلم شریف میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس زمانے کا بادشاہ، اس نے ایک جادوگر کو اپنے پاس رکھا تھا، اور وہ جادوگر اس لیے رکھا تھا تاکہ بادشاہ پر کوئی جادو نہ کرے. تو جادوگر نے یوں کہا کہ میں برا ہو گیا ہوں اور نہ معلوم کب مر جاؤں، مجھے کوئی لڑکا دیجئے کہ میں اس کو جادو سکھا کر جاؤں. تو بادشاہ نے ایک لڑکا دے دیا کہ یہ لڑکا یاد اس کو سکھا دو. اب وہ لڑکا جو ہے اس جادوگر کے گھر پہ جب جا رہا ہے تو بیچ میں، اس زمانے میں عیسائی مذہب چلتا تھا، اس زمانے میں عیسائی مذہب تھا، تو ایک عیسائی پادری کا مکان آتا تھا، عبادت خانہ آتا تھا، وہ وہاں لڑکا گیا ایک دن دو دن تین دن, اس پادری کی باتیں اچھی معلوم ہونے لگی, یہ روزانہ جانے لگا وہاں. اب جادوگر کے پاس جانے میں تاخیر ہو رہی ہے, شاہد کے پاس تاخیر ہو رہی ہے, تو جادوگر پٹائی کرتا ہے. ادھر ماں باپ کے پاس آنے میں تاخیر ہو رہی ہے, اگر جاتے ہوئے جاتا ہے تو جادوگر کے وہاں تاخیر, اور آتے ہوئے اس عالم کے پاس جاتا ہے تو ماں باپ کے پاس تاخیر, تو ماں باپ مار رہے ہیں. تو اس نے ایک دن اس عالم کو یوں کہا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے, مجھے دونوں طرف سے پٹائی ہو رہی ہے, آپ کوئی راستہ بتا دیں. تو عالم نے راستہ بتایا کہ اگر جادوگر کے پاس جاؤ تو یوں کہہ دینا کہ ماں باپ نے دیر سے بھیجا, اور ماں باپ کے پاس جاؤ تو یوں کہہ دینا جادوگر نے دیر سے بھیجا. راستہ بتا دیا اور اپنے اس کے پاس روزانہ جاتے رہے. اچانک اس ملک میں یا اس بستی میں یا اس شہر میں جہاں اس کی حکومت تھی, اس بادشاہ تھی, ایک کوئی بڑا خطرناک جانور آ گیا, اور وہ جانور مرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا, اس واقعے کو, یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اور امام مسلم نے صحیح سند کے ساتھ اس کو مسلم شریف میں نقل فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا جانور آ گیا اور وہ کسی سے مرتا نہیں تھا اور لوگ ڈر رہے تھے اس. تو اس بچے نے ایک دن تجربہ کرنے کے لیے سوچا کہ اگر واقعتاً اس عالم کا مذہب سچا ہے تو اس صورت میں میں اس عالم کے رب کا نام لے کر کے ماروں تو میں جانوں گا کہ یہ سچا ہے. اور عالم سے بھی اس نے بات کہی تو کہا اچھی بات ہے, آپ یہ کام کر لیجئے. اب جو عالم اس نوجوان نے اس جانور کو جو تیر مارا اور یہ کہہ کر کے مارا کہ اس عالم کے رب میں تجھے کہتا ہوں کہ تُو میرے اس تیر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دے, اللہ کا کرنا کہ وہ ہلاک ہو گیا. اس کو یقین آ گیا کہ عالم کا دین سچا ہے, وہ ایمان لے آیا, وہ عیسائی بن گیا, وہ اس عالم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پر وہ ایمان لے آیا. اب بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ ایمان لے آیا تو اس کو سزائیں دینا شروع کیا, اس کو جیل خانے میں ڈالا, اور اس کے بعد کہا اس کو پہاڑ پر لے جاؤ, پولیسوں کو بھیجا اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور اوپر سے گرا دو. وہ جب پہاڑ پر لے گئے تو حال یہ ہوا کہ گرانے جو لوگ لے کر گئے تھے وہ خود گر گئے اور وہ صحیح سلامت آ گیا. بادشاہ نے پوچھا ان آدمیوں کا کیا ہوا, کہا وہ خود گر گئے میں کیا کروں. کہا اچھا کچھ پولیسوں کو بھیجا اس کو سمندر میں ڈال دو. سمندر میں جب لے گئے ہیں تو وہ سارے ڈوب گئے, یہ بچ کر کے آ گیا. بادشاہ نے کہا کوئی شکل نہیں ہے اس کے مرنے کی, تو اس لڑکے نے خود بتایا کہ ایک شکل ہے مجھے مارنے کی, وہ یہ ہے کہ سارا میدان اور ساری بستی جمع ہو جائے, بیچ میں مجھے کھڑا کرو اور یہ کہہ کر مجھے تیر مارو کہ اس بچے کے مولا کے نام سے ہم مار رہے ہیں, اس بچے کے اللہ کے نام سے ہم مار رہے ہیں, تو ہی میں مروں گا ورنہ میں مرنے والا نہیں ہوں. اس کو سارے میدان کے سارے لوگ جمع ہو گئے, بیچ میں اس کو کھڑا کیا اور مارنے والے نے یہ کہا کہ اس بچے کے مولا کے نام سے, اس کے رب کے نام سے, اس کے اللہ کے نام سے ہم اس کو مار رہے ہیں. جیسے ہی تیر لگا وہ مر گیا. خیر اس کا مرنا تھا, اس کی تو شہادت ہو گئی, لیکن پورا کا پورا مجمع اسی وقت اس بچے کے اللہ پر ایمان لے آیا, اس کی موت ہزاروں کے ایمان کا ذریعہ بن گئی. حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ کی زندگی ایسی ہوا کرتی ہے کہ جن کی زندگیاں موت سے پہلے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی ہوتی ہے. رب تعالی جل شانہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اللہ کی شریعت کی اشاعت میں پھیلانے میں, آپ کے دین کی اشاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو پھیلانے میں رب تعالی جل شانہ ہمیں لگائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ تادم حیات ہمیں اس کام کے اوپر قائم دائم رکھے. خیر گفتگو جو چل رہی تھی اس وقت وہ تو یہ گفتگو تھی کہ دو ہفتے سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ جناب اللہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے استغفار کرو, اور استغفار کی شدید ضرورت ہے اس وقت ہمیں, اس لیے کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک اللہ سے استغفار نہیں کریں گے, نبی کی زندگی پر سنتوں پر اپنی زندگی کو نہیں لائیں گے اور نبی کو راضی نہیں کریں گے, وہاں تک اللہ تعالیٰ راضی ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو, اور غالباً میں نے کہا تھا یا کسی اور مجلس میں کہا درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرو اور سنت کا اہتمام کرو. مولانا ابوالکلام آزاد کے والد صاحب نے ایک شعر کہا تھا, اس شعر میں آپ نے یوں کہا تھا کہ جو نبی کی سنتوں کا کانٹا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے بیچ سے پھول نکال دیتا ہے. یعنی اگر ہم سنتوں پر چلنے کے عادی ہو جائیں گے تو تعالیٰ جل شانہ ہمیں غلام کی طرح خوشبو دینے والا بنا دے گا. یہ ان کے والد صاحب کے شعر کا مطلب ہے. تو سنتوں کی اتباع اور درود شریف کا اہتمام, یہ دو چیزیں ایسی ہیں. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے اجنڈے خلفاء میں سے گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کا معمول تھا, نبی کی عادت شریفہ تھی کہ جو نبی کو ہدیہ دیتا ہے تو حضرت اس کے بدلے میں اس کا بدلہ دیتے تھے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتا تھا آپ اس کا بدلہ دیتے تھے. کچھ نہیں ہوتا تھا حضرت کے پاس تو کم سے کم دعا ہی دے دیتے تھے, دعا دیتے تھے, یہ حضرت کا معمول تھا. اسی لیے آپ نے امت کو بھی فرمایا تحادو تحابو, آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ لے دے کیا کرو, صرف یہی نہیں کہ لیا کرو دیا بھی کرو, تو آپس میں محبتیں بڑھے گی, پیار اور محبتیں آپس میں بڑھے گی. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کا یہ مزاج تھا کہ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دے تو آپ اس کا بدلہ دیتے تھے. فرمایا یہ مزاج ابھی نبی کا بدلہ نہیں ہے, نبی علیہ السلام بدل نہیں گئے ہیں, آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اور آپ کا مزاج آج بھی یہی ہے. اس لیے اگر تم درود شریف کا ہدیہ نبی کو پیش کرو گے تو نبی وہاں سے یوں کہے گا اے اللہ میرے فلاں امتی نے مجھ پر رحمت کا ہدیہ بھیجا ہے, اے اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما. تو نبی علیہ السلام کی دعائیں اور آپ کا ہدیہ اور آپ کی رحمت والی دعاؤں کا ہدیہ ہمیں ملے گا. تو درود شریف کا اہتمام, استغفار کا اہتمام ہمیں اس وقت بہت ضروری ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی اتباع کا اہتمام ضروری ہے. اگر ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ ظلم سے بھی نجات دے گا اور بد سے بدتر حالات میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی راہوں کو کھول دے گا. اور اب تعالیٰ مقلب القلوب ہے, دلوں کو پھیر دے گا, مصرف القلوب ہے, ان کے دلوں کو پھیر دے گا. اور اب تعالیٰ کانٹوں کے اندر سے مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کے باشندوں کے لیے عزت کے راستے پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. تو روایت جو پڑھی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کرے گا اور ایک دوسری قوم کو لے آئے جو گناہ کرے گی اور وہ اللہ سے استغفار کرے گی, اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن میرے بھائیوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کہیں ہمیں گناہ کی ترغیب دے رہے ہو, یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ کرو. اگر نبی گناہ کی ترغیب دے رہے ہیں تو پھر اس صورت میں نبی کا آنے کا مقصد ہی کیا ہوا؟ نبی گناہ کی ترغیب دینے نہیں آئے ہیں, نبی تو توحید کی ترغیب, اعمال صالحہ کی ترغیب, اطاعت قرآنی کی ترغیب اور اطاعت رسول کی ترغیب دینے آئے ہیں, گناہ کی ترغیب دینے نہیں آتے. اس روایت کا مطلب علماء نے اور محدثین نے یوں لکھا ہے کہ اے لوگوں اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے استغفار کرو, اس لیے کہ آج کل نہ کرتے رہو, وہ اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تمہارا ہاتھ تمہارے چہرے پر نہیں پہنچے گا دعا کے بعد اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو استغفار کا اہتمام اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی. دوسری روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر استغفار کرو گے اللہ ہر تنگی کو دور کر دے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی رزق میں تنگی ہے, برکت نہیں ہو رہی ہے, کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود مبارک عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. فرمایا اگر تم استغفار کو لازم پکڑو گے اور برابر استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں نکلنے کا راستہ پیدا کرتے من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا, اور اللہ مصیبت کو کھول دے گا, غموں کو دور کر دے گا. اور تیسرا ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کرے گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اب تعالیٰ جل شانہ نے ایک جگہ اس کو ارشاد بھی فرمایا ہے, ومن یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, جو تقوی اختیار کرے. تقوی کا کیا معنی؟ تقوی کا معنی یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا. تقوی کا معنی گناہوں کو چھوڑنا. جو تقوی اختیار کرے یعنی جو گناہوں کو چھوڑ دے اور جو اپنے آپ کو ابرار بنائے, جو اپنے آپ کو نیک بنائے, جو اپنے آپ کو صالح بنائے, تو قرآن کہہ رہا ہے ومن یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, ہم ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور ہم اس کے دروازے کھول دیں گے. لوگ تعویذ مانگتے ہیں کہ تنگی دور ہو, قرآن یہ تعویذ دے رہا ہے, قرآن یہ تعویذ دے رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ دے رہے ہیں کہ خوب استغفار کرو. قرآن کریم میں حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام نے, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ارے تم استغفار کرو, اللہ بارش بھی برسائے گا, اللہ اولاد بھی عطا کرے گا, اللہ کھیتیوں کو بھی آباد کر دے گا, اللہ غموں کو بھی ختم کرے گا. معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کے ذریعے سے اللہ تنگی کو دور کرتا ہے, غموں کو دور کرتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے. تو پھر ہم کیوں استغفار نہ کریں؟ ہم سب ہم خرما و ہم ثواب, ادھر معافی بھی ہو جائے گی, ادھر دنیا بھی مل جائے گی. اور ہم تو ڈبل ہی لینے والے ہیں نا, ہم ایک نہیں دیتے, ہم تو دو ہاتھ میں لادو چاہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں لادو آ جائیں. تو اللہ دونوں ہاتھوں میں لڈو دے رہے ہیں کہ میں تیرے سچے استغفار پر آخرت میں معاف بھی کر دوں گا اور دنیا میں رزق بھی عطا کروں گا. یہ دو دو لڈو اللہ ہم کو دے رہا ہے, تو پھر ہم کیوں تعالیٰ جل شانہ سے استغفار نہ کریں؟ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر ذنوبہ وان کان قد فر من الذہب. فرمایا کہ جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا, یعنی استغفار کرے گا تو فرمایا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, چاہے وہ جنگ اور اللہ کے راستے سے بھاگنے کا گناہ ہی کیوں نہ ہو. من الضعف, اس پھیر کر بھاگنا. اس سے اشارہ کیا نبی علیہ السلام نے کہ سچے دل سے استغفار کرو گے تو ہم تعالیٰ کبیرہ کو بھی معاف کر دیں, بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. حتیٰ کہ آپ کا معمول گرامی روایت میں لکھا ہے, حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاته, جب اپنی نماز کو پوری فرماتے تھے تو تین مرتبہ استغفر اللہ ثلاثاً, تین مرتبہ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ نماز کے بعد, تو ہمیں نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے. دوسری روایت میں ہے اللہ اکبر پڑھتے تھے تو اللہ اکبر بھی پڑھنا چاہیے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ سلام نہیں پھیرا کہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہماری سرین کے نیچے بچھو بیٹھا ہوا جو ہمیں کات رہا, اور ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ہمیں چاہیے کہ اب تعالیٰ جل شانہ سے جب نماز پڑھیے تو اب نماز کے بعد سکون کے ساتھ تسبیحات پڑھیں, استغفار پڑھیں. فجر اور عصر مغرب کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھو گے اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. مسلم شریف میں ہے فجر کے بعد جس نے تین مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ, تو فرمایا آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن بھر ذکر کرنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا. صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے, دن بھر ذکر کا ثواب اب تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بھائی نماز کے بعد ذرا سکون رکھیں. یہ بھی کیا ہے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے سامنے سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ پانچ منٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دعا دنیا کے مساجد میں کسی کے سامنے کچھ لینے جاتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھنا آسان ہے اور اپنے رب کے لیے پانچ منٹ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ذرا سکون سے ہم بیٹھے, تسبیحات کو پڑھیں, استغفار کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کر کے چلیں. بعض بزرگوں کے باب پہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک ایک گھنٹہ دعا فرماتے ہیں, ایک ایک گھنٹہ. پھر اللہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تو بہرحال یہ ساری روایات جو ہیں ہمیں استغفار کی طرف ترغیب دے رہی ہے. اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل شانہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جو اس وقت کے حالات ہیں ان حالات میں خوب کثرت سے استغفار کرنے کی, لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اجتماعی شکلوں میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے اس کو پڑھیں, اور پڑھ کر کے پھر اللہ سے دعائیں کریں. انشاءاللہ تعالی وہ رب جو کالے پتھر پر چلنے والی کالی چوتی کی آواز کو سنتا ہے وہ میری اور آپ کی آواز کو بھی ضرور سنے گا, وہ یقیناً سنے گا. اس کو منانے کی فکر کریں, اس کو منانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. www.tala.com صاحب کو جو امتحان دینے کل جا رہے ہیں کامیابی عطا فرمائے, اور جتنے بچے امتحان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو کامیابی عطا فرمائے. ایک بچی بیمار ہے جس کا آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, صحت و عافیت عطا فرمائے. اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. جتنے مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. یہ جوان جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. جو ہاسپیٹل میں ہیں اب تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اس وقت ہمارے اجتماعات چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام اجتماعات میں کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ وہاں سے نکلنے والوں کی حفاظت فرمائے شرور فتن بلا مسائل سے, اور اب تعالیٰ جل شانہ ان اجتماعات میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلا گناہكم معاف فرما, قصور و صدر عذر فرما, سچے دل سے استغفار کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو بندگی نصیب فرما, عبدیت نصیب فرما, تواضع نصیب فرما, عاجزی و انکساری عطا فرما. الہ العالمین غرور و تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ شان سے بڑے بول سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما, جو مرحوم ہو چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجات کو پورے فرما, سب کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما, عافیت و صحت اور توانائی عطا فرما. اے اللہ یہ مجمع روزانہ اے اللہ صرف تیرے نام پر آ رہا ہے, تیرے محبوب کے نام پر آ رہا ہے. اے اللہ محبوب کی محبت سے ہم سب کے دلوں کو معمور فرما, آپ کی محبت سے شرسار فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو مجلہ و منور فرما, ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما, ہمیں ذکر کی توفیق اور مستی عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کو قرآن کریم کی لذت اور تلاوت کا ذوق عطا فرما, ہمیں سجدوں میں سرور عطا فرما. اللہ موجودہ بحران کو ختم فرما. اللہ امت مسلمہ کی اور ہمارے ملک کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کے اس ظالمانہ قانون کو ختم فرما. الہ العالمین عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اے مقلب القلوب مصرف القلوب آپ ان کے دلوں کو پھیر دیجیے, آپ ہی پھیرنے والے ہیں, آپ ہی پھیرنے والے ہیں. اے اللہ تدبیر ہماری ہے, تقدیر تیری ہے. اے اللہ اس سوء تقدیر کو اچھی تقدیر سے مبدل فرما دے. اے اللہ بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے مبدل فرما دے. الہ العالمین جو مانگا آپ نے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا آپ نے فضل سے عطا فرما. اے اللہ جن کے امتحانات ہیں کامیابی عطا فرما, جن کے آپریشن ہو رہے ہیں کامیابی اور صحت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی پچی کیا بہن جی من میں بتا جو آپ کے خلاف ہو مدرسہ پھنسی ہو مدرسہ قید ہوتی ہے وہی نہیں کہ میں نے خوشی پہلے فون کر کے